สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 วันนี้เป็นเมลเกี่ยวเรื่องอะไร เดี๋ยวต้องขอเกริ่นอย่างนี้ก่อนนะคะสวัสดีนะคะพอดีว่าวันนี้มันมีข่าวการแจ้งเตือนจากกรมอุตุว่ามีการแจ้งเตือนในเรื่องของสึนามิ ครับ เป็นห่วงมากๆเลยสำหรับคนที่อยู่ใกล้ทะเลเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันจะมีสถานที่ที่เป็น เฮ้ยมัน เกิดเหตุสึนามิ มันแจ้งเตือนอะไรมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่รู้ข่าวเลย มันมีเกิดแจ้งเตือนว่า6จังหวัดที่เขาเตือนว่ามันมีจะอาจจะมีสึนามิเกิดได้ คือไม่ได้มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวไม่ได้มีอะไรนะตอนนี้ใช่ไหม มี2ที่ที่อินเดียกับที่ไหนอีกอันนึงหนูจำไม่ได้ ตอนที่เราจัดรายการอยู่เนี่ยเหรอ ใช่ค่ะ อ้าวเหรอ ใช่ มีหน้าเห็นมีตอนแรกๆที่มีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแชทมาบอกเฮ้ยมีข่าวใหญ่รู้ข่าวหรือยัง มีข่าวแล้ว อ๋อโอเคยังไงก็ทั้งหมดเลยฮะติดตามนะฮะเรื่องของเว็บไซต์เรื่องของ Facebook แล้วเรื่องของเขาเรียกว่ากรมอันนี้ต้องเป็นกรมอะไรอ่ะกรมอุตุว่ะ ไม่รู้ ว่าไม่แน่ใจเอ้ยติดตามหน่วยงานราชการไว้ให้ดีนะฮ ะ เพื่อการแจ้งเตือนอันนี้อย่าไปไว้ใจอย่าไปนิ่งดูดายนะเรามีบทเรียนมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะ วนไปเยอะ เออ ค่ะ ฮะมา เดี๋ยวเราเข้าเรื่องเลยเรื่องนี้จะยาวนิดนึงนะคะ ครับ สวัสดีพี่ๆทีมงาน The Ghost ทุกคนค่ะ ครับ ปกติเกรซฟังแห้งมาตลอดเลยอยากจะมาลองแชร์ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้ฟังบ้างค่ะ ครับ เรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณ 5-6 ปีที่แล้วพอดีมีรุ่นพี่ที่ทำงานที่สนิทกันชื่อพี่นีเป็นชื่อสมมุตินะคะ คร ับ วันหนึ่งพี่นีเขารวมกลุ่มเพื่อนสมัยเรียนประมาณเกือบ10คนจะไปเที่ยวทางภาคใต้กัน ครับ เกรซอยากจะไปด้วยจึงแอบหยอดว่าอยากไปเที่ยวด้วยได้ไห ม พี่เขาก็บอกว่าไปได้เพราะมีน้องสาวของพี่นีไปด้วยซึ่งอายุเท่ากับเกรซและมีน้องสาวของเพื่อนอีกคนหนึ่งก็อายุเท่าๆกันดังนั้นเกรซเลยได้ไปเที่ยวกับพี่ๆเขาค่ะ ครับ ทริปเที่ยวใต้นั้นจะใช้เวลาประมาณ5วันเที่ยวเขื่อนและทะเลการเดินทางของเราจะนั่งเครื่องบินจากดอนเมืองไปลงที่สุราษฎร ์ หลังจากนั้นก็ยืมรถกระบะของเพื่อนพี่นีซึ่งจะเป็นพาหนะในการเดินทางของทริปนี้ค่ะผู้ร่วมทริปมีด้วยกันทั้งหมด9คนผู้หญิง5ผู้ชาย 4 และพวกเราก็ขับรถไปเที่ยวตามสถานที่เที่ยวต่างๆแล้วก็เปลี่ยนที่นอนทุกคืนจนคืนหนึ่งเมื่อพวกเราแวะไปนอนที่โฮสเทลที่ระนองเขาหลักนั่นเองนะคะพวกเราจะนอนที่นี่1คืนที่นี่เราจองทางออนไลน์ค่ะซึ่งคนจองบอกว่ามันเหลือ2ห้องสุดท้ายแล้วพวกเราขับรถไปถึงประมาณ 2 ทุ่มครึ่งเราก็ไปเช็คอินตามปกติแล้วก็เอาของไปเก็บพวกเรานอนแยกห้องหญิงชายแต่ว่าห้องที่ได้2ห้องนั้นคืออยู่แยกฝั่งกันเลยค่ะโรงแรมมีโครงสร้างประมาณตัว Hซึ่งขีดตรงกลางจะเป็นล็อบบี ้ ห้องผู้หญิงอยู่สุดทางเดินมุมขวาล่างสุดของตัว Hนะคะส่วนผู้ชายจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามกันเลยต้องเดินย้อนกลับไปทางล็อบบี ้ เพื่อเดินข้ามไปอีกฝากหนึ่งห้องของเราอยู่ทางฝ้าขวามือซึ่งเป็นห้องที่มีเตียง2ชั้นส่วนห้องทางซ้ายจะเป็นเตียงแบบญี่ปุ่นที่ตั้งติดพื้นค่ะซึ่งตอนนั้นพวกเราก็เอาของไปเก็บแล้วก็สังเกตว่าห้องทางฝากซ้ายมือทุกห้องเปิดประตูหมดและปิดไฟเรย์ก็สงสัยแล้วก็แอบมองคิดว่าโฮสเทลแจ้งว่าห้องเต็มหมดและไม่สามารถขอย้ายห้องของผู้ชายให้มาอยู่ใกล้ๆกันได ้ครับ แต่ว่าทำไมห้องถึงเปิดว่างเยอะขนาดนี้แต่ก็คิดในใจว่าอาจจะมีทัวร์มาทีหลังค่ะเลยไม่ได้คิดอะไรมากพวกเราเอาของไปเก็บในห้องซึ่งในห้องจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าประตูอยู่ติดกับกำแพงของโรงแรมซึ่งไม่ติดกับห้องอื่นด้านในเป็นเตียง2ชั้น2เตียงชนกันตามแนวยาวซึ่งพี่นีกับน้องสาวนอนเตียงตรงประตูส่วนเตียงด้านในเป็นเพื่อนพี่นีและน้องสาวที่รุ่นเดียวกับเกรซค่ะส่วนเกรซนอนเป็นฟูกเตียงเสริมบนพื้นตรงข้างๆเตียงของเพื่อนพี่นีหลังจากเก็บของเสร็จพวกเราก็ออกไปเดินเที่ยวหาของกินกันและกลับเข้ามาประมาณ4ทุ่มตอนนั้นหลายคนตัดสินใจจะนั่งกินกันที่ด้านนอกห้องค่ะเพราะว่าอยากจะกินและพูดคุยกันก่อนเข้านอนแต่เพื่อนพี่หนีไม่ค่อยสบายจึงขอตัวไปกินยานอนก่อนเพราะพรุ่งนี้ต้องเช็คเอาท์ตั้งแต่7โมงเช้าเพื่อไปนั่งเรือข้ามฟากไปดำน้ำกันเพื่อนพี่หนีเลยอยากนอนเก็บแรงเกรซก็ง่วงนอนมากเลยตามเพื่อนพี่หนีไปเกรซเป็นภูมิแพ้เลยทานยาแก้แพ้ก่อนนอนและเข้านอนค่ะตกดึกเกรซรู้สึกปวดปัสสาวะมาก แล้วรู้สึกว่าอากาศร้อนมาก ๆ ร้อนจนเหงื่อไหลท่วมไปทั้งตัวแต่ก็พยายามฝืนนอนต่อเพราะขี้เกียจลุกไปเข้าห้องน้ำซึ่งอยู่อีกซีกหนึ่งของโรงแร ม ซึ่งเราจะต้องเดินผ่านล็อบบี้ไปสุดอีกทางหนึ่งเกรซพยายามพลิกตัวยามพลิกตัวไปมาเพื่อจะให้หลับแต่ก็เริ่มปวดปัสสาวะมากจนทนไม่ไหวเลยตัดสินใจชวนพี่หรือเพื่อนไปห้องน้ำด้วยกันแล้วก็คิดในใจว่าจะลุกขึ้นไปปรับแอร์ด้วยเพราะว่ามันร้อนมากจังหวะที่กำลังลืมตาตื่นนั้นเกรซเห็นเป็นคนตัวเรืองแสงสีเขียวประมาณ 4-5 คนเหมือนผีในหนังกำลังเดินวนอยู่รอบๆเตียง2ชั้นของพี่นีอย่างช้าๆ คนหนึ่งเป็นผู้หญิงใส่ชุดนางพยาบาลส่วนคนที่อยู่ด้านหลังผู้หญิงใส่ชุดพยาบาลเป็นผู้ชายใส่เสื้อแขนยาวลายสก็อตส่วนคนอื่นๆจำรายละเอียดไม่ได้ค่ะเกรซตกใจรีบหลับตาเลยในขณะที่หลับตาตอนนั้นหัวใจเต้นแรงและรัวเร็วมากเหงื่อก็เปียกไปทั้งตัวตอนนั้นยังคงหลับตาและเถียงกับตัวเองว่าเมื่อกี้คืออะไรใช่ผีหรือเปล่าแล้วก็ตัดสินใจที่จะลืมตาอีกครั้งก็ยังเห็นเหมือนเดิมค่ะคือเป็นพยาบาลสาวกับกลุ่มคนอื่นๆกำลังเดินวนเป็นวงกลมและพยาบาลผู้หญิงคนนั้นกำลังเดินมาตรงกลางทางกลางทางเดินมาทางเกรซค่ะเกรซรีบหลับตาและเริ่มสวดมนต์พร้อมๆกับบอกตัวเองว่าคือปวดปัสสาวะมากไม่ไหวแล้วคือยังไงก็ต้องไปเข้าห้องน้ำไม่งั้นฉี่ราดแน ่ เกรซเถียงกับตัวเองไปมาแบบสวดมนต์ด้วยบ่นปวดฉี่บ่นร้อนจนทนปวดไม่ไหวเลยตัดสินใจลืมตาขึ้นอีกครั้งคราวนี้ทุกอย่างเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วค่ะเกรซมองไปรอบๆเพื่อที่จะตัดสินใจชวนเพื่อนไปเข้าห้องน้ำในตอนนั้นก็เป็นเวลาตีสามครึ่งตอนแรกจะชวนพี่นีแต่ก็ยังกลัวๆเพราะเพิ่งเกิดเหตุไปเมื่อครู่มองไปเตียงเพื่อนพี่นีที่อยู่ข้างๆที่ไม่สบายมองไปด้านบนที่เป็นเตียงน้องสาวพี่นีกับน้องของเพื่อนพี่นีที่อายุเท่ากันด้านบนที่เป็นเวิร์กมืดๆในหัวก็จินตนาการว่ากลัวผีจะมาจับมือเพราะเตียงมันสูง ครับ เกรซต้องปีนขึ้นไปเรียกตอนนั้นพี่นีก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเกรซเดินไปสะกิดพี่นีให้ตื่นและชวนไปเข้าห้องน้ำเป็นเพื่อน ครับ ซึ่งพี่นีก็สะดุ้งตื่นมาและยอมไปเป็นเพื่อนในจังหวะที่พี่นีลุกทั้งน้องพี่นีและน้องของเพื่อนพี่นีก็กระเด้งตัวขึ้นและบอกว่าไปด้วย ครับ ตอนนั้นก็ตกใจและคิดว่าอาจจะเจออะไรเหมือนกันหรือเปล่าแต่ก็ไม่คิดอะไรเพราะว่าตอนนั้นเริ่มปวดปัสสาวะขั้นสุดเลยค่อนข้างลุกรีลุกรน ครับ ก่อนออกประตูเกรซถามพี่นีและอีก2คนว่ารู้สึกร้อนไห ม ซึ่งทุกคนบอกว่าไม่เกรซเลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเกรซขอปรับแอร์นะ ไม ่ไหวแบบว่าร้อนมากพอออกไปข้างนอกก็สังเกตว่าห้องฟากตรงข้ามทั้งหมดก็ยังคงปิดไฟค่ะเปิดห้องกว้างและไม่มีคนพักเกรซพยายามไม่มองแล้วรีบเดินไปเข้าห้องน้ำซึ่งตลอดทางพี่นีก็บ่นว่ากำลังหลับสบายไม่น่าปลุกแต่เกรซก็ไม่ได้พูดหรือเล่าอะไรหลังจากนั้นเข้าห้องน้ำเสร็จพวกเราก็เดินกลับมาที่ห้องแล้วเกรซก็รีบกระโดดขึ้นเตียงและชิงหลับก่อนพอตื่นเช้ามาพวกเราก็เช็คเอาท์และไปขึ้นเรือเที่ยวตามปกติซึ่งตลอดทริปที่เหลือเกรซไม่ได้เล่าให้ใครฟังเลยเพราะกลัวเพื่อนร่วมทริปจะกลัวและเที่ยวไม่สนุกจนพอมาถึงกรุงเทพพี่นีก็ยังบ่นว่าเกรซมาปลุกตอนตีสามเกือบตีสี่ชวนไปเข้าห้องน้ำกลับมาก็ชิงหลับไปก่อนเฉยทำให้พี่นีนอนไม่หลับยันสว่างเกรซก็เลยขอโทษที่ปลุกและตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังซึ่งพี่นีก็ตกใจและกลัวเป็นอย่างมากเกรซเลยตัดสินใจถามพี่นีว่าถามจริงๆพี่นีไปทำอะไรมาหรือมีอะไรติดตัวอยู่หรือเปล่าซึ่งพี่นีบอกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยแค่สวดแผ่เมตตาก่อนนอนพี่นีทำอย่างนี้ทุกที่เวลาไปนอนที่อื่นเกรซก็เลยโวยวายว่ามิน่าล่ะถึงมีมาเยอะแยะเชียวที่แท้ก็มารับบุญที่พี่นีแผ่อุทิศให้นี่เองและนี่ก็เป็นเรื่องราวและประสบการณ์โดยตรงที่เกิดขึ้นกับตัวค่ะซึ่งเรื่องนี้ถ้าสรุปก็คือไม่เกี่ยวที่โรงแรมแต่เป็นเพราะพี่นีสวดแผ่เมตตาในที่ที่เคยเกิดสึนามิและพวกเขามารับบุญกันค่ะขอบคุณพี่ๆที่รับฟังค่ะเกรซ ตรงนั้นก็เป็นจุดเกิดเหตุแหละ ที ่มีสึนามิเกิดขึ้นหลายคนคงจะทราบนะเหมือนกับเขาก็ยังไม่ไปไหนเพราะว่าบางคนก็ไปแบบไม่รู้ตัว ใช่เขาจะต้องรอให้อายุไขเขาสิ้นจริงๆซึ่งก็ไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่นะ ครับนะฮะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคำแนะนำมาก็ผมเคยแจ้งแล้วว่าอันนี้เนี่ยให้เป็นการอ่านนะฮ ะ อ่านเมลนะครับน้องวีวีกับเจกบัตเนี่ยจะสลับกันเข้ามาคนละวันตอนนี้ผมให้ฝึกวิชาก่อนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆให้ปรับกลายเป็นจากอ่านแล้วค่อยมาเล่านะครับเรื่องจากเมลคือตอนนี้ ให้ฝึกวิชาก่อนเพราะเอาจริงๆทั้งคู่ยังใหม่ผมก็เริ่มต้นจากการอ่านเหมือนกันนะสมัยก่อนพี่ป๋องก็จะให้ผมอ่านเมลนะอ่านเรื่องเล่าสมัยก่อนไม่ใช่เมลจดหมายนะครับอ่านจดหมายที่คุณผู้ฟังเขียนเรื่องผีเข้ามาแล้วต้องแกะบางทีแกะลายมือโอ้พี่เขียนว่าอะไรวันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องอาศัยอ่านเริ่มจากการอ่านก่อนแล้วค่อยๆพัฒนากลายเป็นจากการอ่านจำแล้วค่อยมาเล่านะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆใจเย็นๆนะฮะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นหน้าที่ของเจกบัตรเจกบัตรนี่จะออกแนวอ่านมากกว่านะครับเดี๋ยวค่อยๆปรับไปเรื่อยๆใช้เวลาพักหนึ่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับมันไม่ง่ายนะ การเล่าเรื่อง ไม่ง่ายนะ จะเล่าเรื่องที ่ ไปอ่านมาแล้วมาเล่าปกติหนูก็พูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องอยู่แล้ว เอาปกติด้วยนะปกติเนี่ยผมกับพี่บัตรนะเวลาคุยกับวี่เนี่ยต้องกินวุ้นแปลภาษาด้วยนะต้องแปลภาษาที่มันพูดกับภาษาที่มันพิมพ์อะไรวะคือบางทีมันรีบพิมพ์อ่ะพิมพ์ผิดพิมพ์ถูก ก็หนูบอกว่าตัวหนังสือแป้นมันเล็ก ไม่เล็กนะบางทีคือเคยเห็นแป้นพิมพ์ในมือถือมันอ่ะมันไม่เล็กมันไปเอาไปโหลดแป้นพิมพ์มาตัวหนังสือเท่าหม้อแกงมันยังพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกคือมันรีบพิมพ์อ่ะแล้วมันก็เป็นภาษาที่แบบต้องกินวุ้นแปลภาษาม ันเวลาเมื่อวานได้ยินมาเหมือนเวลาพี่ถามว่ากินข้าวหรือยังหนูบอกว่าอ๋อกินกะเพราแล้วพี่บอกว่ากูถามว่ากินข้าวหรือยังก็ถ้าหนูบอกว่ากินแล้วพี่ก็ต้องถามอีกว่ากินอะไรหนูก็เลยตอบให้เลยว่ากินกะเพราไงอะไรแบบนี้มันก็ข้ามขั้นไป มันก็ข้ามขั้นมึงเป็นคนเดียวไงเฮ้ยต้องดูดิว่าเฮ้ยคนสื่อสารกันเนี่ยเขาจะเข้าใจด้วยหรือเปล่า ก็เดี๋ยวจะต้องถามว่ากินอะไรก็ถามตอบเลยว่ากินกะเพราแล้วอะไรอย่างนี ้เอาที่วี่สบายใจนะครับนั่นคือเรื่องจากเมลคืออย่างที่บอกคุณผู้ชมผู้ฟังว่าท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกเอ้ยอาจจะเขินอาจจะตื่นเต้นอาจจะไม่ถนัดในการพูดในการโทรมาเล่าแบบสดๆก็ใช้วิธีการแบบนี้ฮะพิมพ์มาเป็นเรื่องราวเลยแล้วก็ส่งมาที่อีเมลของรายการนะครับที่ theghostradiothailand@gmail.com แต่อยากจะให้เวลาส่งมาส่งเอาให้เรื่องจบดีกว่าเพราะว่ามันมีบางท่านที่ส่งมาแล้วเรื่องไม่จบบอกว่าเดี๋ยวมาต ่อ มันจะข้ามไป แล้วบางทีก็ลืมใช่ไหมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเรื่องมันไม่จบแล้วเอามาอ่านมันจะกลายเป็นอ้าวเฮ้ยทำไมครึ่งๆกลางๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพิมพ์มาพิมพ์ให้มันจบเรื่องไปเลยเพราะว่าถ้าคุณผู้ฟังมาพิมพ์มาครึ่งนึงแล้วส่งเมลมาแล้วบางทีลืม ใช่แล้วไม่ส่งมาคือเรื่องนั้นก็จะกลายเป็นถูกดองไป เสียดายนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าอ้าวทำไมส่งเรื่องมาไม่เห็นอ่านเลย ใช ่วีวีเช็คทุกเมลนะฮะค่อยๆทยอยเพราะว่าดองมาเยอะดองมาเยอะมากนะก่อนหน้านี้ผมก็หยิบยกเอามาอ่านบ้างนะครับแต่น้อยเพราะว่าจะเน้นไปที่เรื่องเล่าซะมากกว่าแต่รู้สึกเกรงใจคุณผู้ฟังโอ้โหส่งเข้ามาเยอะเหลือเกิน ค่ะอันนี้ฝากด้วยแล้วกันสุดท้ายก็คือในพื้นที่เสี่ยงเนาะไม่ว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่หรือว่าคนรู้จักพ่อแม่พี่น้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่จะโดนสึนามิได้ฝากเตือนด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าพรุ่งนี้จะมีมรสุมเข้า46จังหวัด นะครับทั้งหมดเลยครับคือตอนนี้มันอยู่ในเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับเฝ้าระวังนะครับแต่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่อย่าประมาทไว้ดีที่สุดครับติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับใครอยู่ใกล้ทะเลอยู่ในพื้นที่ที่เขามีการประกาศเอาไว้เนี่ยก็ลองดูลองเช็ ค นะฮะลองเช็คเรื่อยๆการแจ้งเตือนอะไรต่างๆอะไรพวกนี้นะสำคัญมากๆสำคัญมาก ๆค่ะเรามีแจ้งไว้ทางหน้าเพจมีแชร์ข่าวมาให้แล้วทางหน้าเพจว่าเป็นพื้นที่ไหนจังหวัดไหนก็ลองเข้าไปเช็คที่ทางหน้าเพจเราดูแล้วกันนะคะ ที่แฟนเพจ The Ghost Radio นะครับ www.facebook.com/theghostradio นั่นเอง ค่ะ เอาละฮะ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ Yeah.